خوش آمدید به برنامه پارتای اتاق فرهنگ گفتگو. امروز سه‌شنبه مطابق یک شنبه‌های قبل برنامه ای رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد در پارتاک اتاق فرهنگ گفتگو تحت عنوان جمهوری اسلامی، کنفرانس جنبش عدم تعهد و روند تحولات سیاسی در خاورمیانه. امروز 28 آگوست ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی به اتفاق شما همراهان گرامی به پارتاک اتاق فرهنگ گفتگو میریم در باره جمهوری اسلامی، کنفرانس جنبش عدم تعهد و روند تحولات سیاسی در خاورمیانه بحث آزادی خواهیم داشت. این برنامه به طور زنده از رادیو البرز و سایت ایران گلوبال پخش میشه و از ساعت 9 تا 11 شب به وقت اروپای مرکزی ضبط خواهد شد، در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. با ما باشید تا پایان برنامه امشب. تأسیس شد، این از 51 سال پیش 120 عضو و 21 ناظر و بیش از 50 رهبر کشورهای عضو عدم تعهد در اجلاس یا در 16 اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت میکنن. ساختار عدم تعهد در واقع یک ساختار دموکراتیک هست، یعنی اینکه همه هیچ کس حق وتو نداره برخلاف سازمان ملل که آمریکا و شوروی سابق در هر کدوم بیش از 80 بار از حق وتو خودشون استفاده کردن. خود حق وتو یک حق بسیار ضد دموکراتیکی هست. از طرف دیگه عدم تعهد در واقع امروز تبدیل به یک باشگاه شده، یعنی اینکه هیچ تصمیم اجرایی نخواهن گرفت، یعنی اینکه میان مهمانان غذاشون رو میخورن، مشروبشون رو میخورن، هیچ کس هم توجه به حرف دیگری نداره، برای اینکه قرار نیست هیچ تصمیم عملی بگیرن. و اینکه مورد دوم آمادگی رژیم بود، رژیم یا در به عبارتی جمهوری اسلامی از 2 پیش برنامه ریزی امنیتی کرد و این برنامه ریزی چند تا محور داشت. یکی اینکه مردم رو از به اصطلاح تهران خارج بکنه، و همین منظور 30 لیتر بنزین در اختیار اونو داد، یک هفته تعطیل کرد و تشویق کرد مردم که از شهر برن و به جای مردم خودش رو، یعنی حزب‌اللهی‌ها رو احتمالاً برنامه‌ریزی می‌کنن که با نزدیک 300 350 یا 400 خبرنگار خارجی که دعوت شدن رو طوری وانمود بکنن که اینا مردم هستن و کشور امن و امان هست و تحریم هم هیچ تأثیری نگرفته. هدفهای رژیم در واقع این هست که بتونه در رابطه با بحران هسته‌ای و تحریم جنبش عدم تعهد بتونه موضع بگیره به سود جمهوری اسلامی. دوم موضوع سوریه هست که در واقع تلاش میکنه یک راه حلی رو در واقع با شرکت ایران در ارتباط با بحران سوریه رو طرح بکنه. و سومین هدفش هم در واقع بیشتر مصرف داخلی داره، یعنی اقتدار خودش رو به یه شکلی در واقع نشون بده که همچنان اقتدار داره، برای اینکه ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در حداقل چند ماه گذشته در هر عرصه‌ای که پا گذاشته، بخصوص در عرصه بین‌المللی، سازمان کشورهای اسلامی که اسد رو انداختن بیرون، سازمان ملل که قطعنامه‌ای رو عربستان برای محکومیت بشار اسد آورد باز هم اونجا شکست خورد، در واقع بیشتر خواسته اقتدار خودش رو حداقل توی مردم ایران نشون بده که اینقدر اهمیت داره که مثلا 50 رهبر کشور دنیا میاد و اینها، در حالی که عدم تعهد در واقع اهمیت خودش رو از دست داده، برای اینکه نه الان نه بلوک شرق ما داریم، نه اتحاد شوروی داریم، نه اون حالت، و در واقع اهمیت خودش رو از دست داده و در واقع میشه گفت عدم تعهد باید یک بار دیگه خودش رو تعریف بکنه و میتونه اگر خودش رو باز تعریف بکنه وظایف جدیدی رو جلوی خودش بذاره، طبیعتاً شاید در این دنیای گلوبال، در این دنیای جهانی شدن بتونه نقش درخوری رو پیدا بکنه، ولی فعلاً که چنین نیست. اما در مورد اپوزیسیون گفتم از دو هفته قبل از اجلاس به فکر افتادن، حداقل کاری که کردم و درستم بود این بود که به بان کی مون نامه نوشتن، دو تا نامه عمدتاً در واقع طرح شد، دو تا نامه، یکی از جانب 400 نفر از نیروهای چپ جمهوری خواه و سکولار ایران امضا شد و هدفش این بود که با زندانیان سیاسی به ویژه با آقای کروبی و موسوی ملاقات بکنه آقای بان کی مون، و همین نامه رو با تقریبا با همین مضمون رضا پهلوی نوشت و همینطور جریانهای اصلاح طلب که جنبش سبز، اونها هم یه همچین نامه ای رو در واقع نوشتن، یا سخنگویان به اصطلاح اصلاح طلبان در خارج کشور مصاحبه هایی که دادم همین مضمون بود، و دعوت کردن مردم به شورش و تظاهرات. خب هرچند جمهوری اسلامی هم این رو جدی گرفت و به همین خاطر مردم رو تشویق کرد که از تهران برن بیرون و 30 لیتر هم بنزین داد و اونها رو روانه شمال و جای دیگه کرد، و اینکه احتمالاً چه رخدادهایی انجام بشه، ممکنه کارهایی بشه، ولی به هر صورت آمادگی اپوزیسیون بسیار کم بود و در مقابل جمهوری اسلامی با حدود 100 میلیارد تومان هزینه، با 110 هزار سپاهی و بسیجی، با 120 ایست بازرسی در سطح تهران، در واقع یک نوع حکومت نظامی اعلام نشده رو برقرار کرده، یعنی هر کسی در تهران امروز رفت آمد بکنه این حالت رو در واقع میتونه مشاهده بکنه. و هر صورت این چکیده صحبت هایی بوده که من از طریق به مقالاتی که در این ارتباط بود اونها رو مطالعه کردم و سعی کردم که یه چکیده ای رو در اختیار دوستان قرار بدم. حالا دوستان نوبت بگیرن و در این ارتباط اگر خبری دارن از تهران اکنون یا اینکه روزنامه‌های در واقع روزنامه‌های خارجی یا روزنامه‌های غیر ایرانی در این ارتباط چی نوشتن از وضعیت تهران، از وضعیت اجلاس، اگر ما خلاصه بکنیم میتونیم اینطور به اصطلاح بررسی بکنیم که خب تا حدودی جمهوری اسلامی از این موضوع استفاده کرد، ولی وقتی که اجلاس تموم بشه میدونه که تو دستش چیزی نمیمونه، نه بشار اسد نجات پیدا میکنه و نه تحریم ها تخفیف پیدا میکنه و نه مسئله هسته‌ای حل میشه. آخرین خبر امروز من شنیده بودم که جمهوری اسلامی به بان کی مون گفته که شما میتونین برین از پارچین در واقع یا از تاسیسات اتمی ایران بازدید بکنین، که سخنگوی ایشون گفتن که هدف از اومدن آقای بان کی مون مسائل هسته‌ای نبوده بلکه شرکت در اجلاس بوده و یکی از شرطهایی که در واقع بان کی مون گذاشت برای جمهوری اسلامی این بود که میخواد با شخص خامنه‌ای در رابطه با موضوعات مهم از جمله مسئله هسته‌ای و موضوع احتمالاً سوریه و مسائل تحریم و غیره صحبت بکنه. یعنی این برخلاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی را انداخته که علی رغم اینکه آمریکا مانع شرکت بان کی مون در اجلاس تهران بوده اینجور نبوده، خود اوباما و آمریکا تشویق کردن دبیر کل سازمان ملل رو که بره، منتها با این شرط بره که یک بار دیگه مطرح بکنه که مسئله حمله نظامی اسرائیل خیلی جدی هست و خلاصه باید گردن بذاره به خواستای غرب. و این بود خلاصه ای از صحبت ها. حالا دوستان میتونن نوبت بگیرن در این ارتباط اگر نظر و مسئله ای دارن تر بکنن. بله، دوستان زیادی معمولا در اتاق هستن و آقای بابک دلیر هم، آقای دلیل کردستانی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ممنون از دوست عزیزمون آقای مصطفی شکری عزیز رادیو البرز که برنامه رو ضبط کرد. البته من برنامه هفته پیش معمولا میفرستن فیسبوک برای من نگرفتم هنوز. بعضی وقتا گوش دادن به این صحبت ها بد نیست، آدم میتونه خودشو تصحیح کنه و اینها، و دوستان میتونن برن سایت به حساب فیسبوک رادیو البرز یا آقای مصطفی شکری و اونجا به حساب اگر صحبت میکنن در بحث شرکت میکنن به حساب هم صحبت دیگران هم صحبت خودشون رو دوباره گوش بدن. خواستم اولا که سلامی عرض کنم خدمت دوستان عزیز و عرض کنم که بحث یه قدری بازتر از البته از مسئله کنفرانس اجلاسی که در تهران هست و در مورد جمهوری اسلامی و برخوردش با این کنفرانس و رویدادها و به حساب تحولات منطقه است که دوستان میتونن این رو به حساب ارتباط بدن و بحث بازتر بشه که دوستان بیشتری بتونن حتما در بحث شرکت کنن. منم البته هفته پیشم اتاق خیلی خوب شد و حدود 140 نفر با ما بودن در اتاق. 3-4 ساعت آخر فکر کنم اتاق برای 8 ساعت باز بود هفته پیش و دوستان استقبال کردن. خوشحال هستیم که دوستان تشریف آوردن با اینکه بعد از 2-3 ماه تعطیلی اتاق باز کرده بودیم، ولی استقبال خوب بود و امروز هم که دوستان تشریف دارن الان 36 نفر در اتاق هستن و امیدوار هستیم که بیشتر به ما بپیوندند و با هم صحبت کنند. مسائلی که در ارتباط هست، من برای اینکه به دوستان یک سرنخی داده باشم و تیترهایی رو که میشه از قبل این مثلا بحث و تیتر در آورد رو مشخص کرده باشم که دوستانی که علاقمند هستن به هر قسمتش میتونن صحبت کنن راجعش. اولا که خود حساب جنبش عدم تعهد هست، من در حدود 5-6 صفحه راجع به همین مسئله جنبش عدم تعهد، این پیشنهاد مارشال تیتو بوده اول و همونطور که کیانوش عزیز گفت 1961 دوره و 120 عضو داره و 17 ناظر، که البته کیانوش الان گفت که 20 ناظر داره و شاید اضافه شدن، ولی از این اطلاعاتی که من در آوردم به حساب میگفت 120 کشور عضو هستن و 17 ناظر داره و اینها. البته اونجور که تا امروز من دیدم دوستان گزارش کرده بودن، مثلا اول رژیم اعلام کرده بود که 56 نفر 56 کشور شرکت کردن، بعد 40، بعد 30، بعد مثل اینکه 20 کشور. حالا میگن رقم دقیق این که این کشورهایی که شرکت کردن، حتی آقای محمود عباس هم مثل اینکه شرکت نمی کنه. البته اون رهبر حماس رو هم دعوت کرده بودن که اون گفته بود که برای اینکه اختلافی نشه فقط یک نفر از طرف مباشره کنه. تیترهایی که در رابطه با این موضوع بحث امروز اون هست، یکی به حساب همین مسئله چون تحولات منطقه است، یکی تهدیدهای جنگی است که هم بحثش هفته پیش داشتیم، هم از طرف خامنه ای میشه و هم از طرف اسرائیل میشه و جنگ افروزیایی که دارن انجام میدن، و یکی هم مسئله سوریه است به طور قطع که به حساب در رابطه با موضوع هست. در مورد سوریه دوستان میدونن که الان بیش از 20 هزار کشته تا حالا داده، 17 ماه به طول انجام میده. مسئله که هدف اصلی اکثر اون کسانی است که شرکت کردن در این کنفرانس این است که چون سوریه در حقیقت جز ایران رژیم جمهوری اسلامی و آقای پوتین به حساب حامیان دیگری نداره، به اون صورت اینها میخوان راضی کنن و صحبت کنن و به توافق برسن، اونطور که گفته شده و گزارش شده که به حساب جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن که دست از حمایت از رژیم بشار اسد بردارد و به حساب با تحولاتی که در اون کشور در حال انجام هست. میدونید میگن که امروز یک گزارشی میخوندم یا گوش میدادم یادم نیست، میگفت که شاید تعداد این پناهندگان و آوارگان به 200,000 نفر برسه و بسیاریشون از در به ترکیه رفتن و ترکیه به حساب خشکین است از این موضوع که تعداد داره زیاد میشه، چون باید غذا و به حساب سرپناه اینها رو چیز کنه، تأمین کنه، و برای دولت ترکیه یک دفعه این یک حادثه غیر منتظره و به حساب غافلگیر کننده است و از عهده به حساب میزبانی و نگهداری این افراد بر نمیاد که به خصوص اگر بخواد به 200,000 نفر برسه. و چون بعضی از پاسگاه‌های مرزی سوریه در اختیار به حساب نیروهای مردمی هست و این نیروها موفق شدن که علاوه بر کنترل چند شهر و چند پاسگاه مرزی، اون اشخاص میان اونجا پاسپورتاشون هم لازمه، میگن که ترکیه گفته که دیگه بایستی پاسپورت داشته باشن که من بتونم راه بدم، ولی مردم بی پاسپورت هستن و این معضلی شده و مسئله انسانی و بشری وخیمی است که الان رو دست ترکیه افتاده. و به حساب بعضی از سیم خاردارهای مرزی حساب خراب میکنن و میرن به اون طرف برای اینکه چاره ندارن، بعضی ها که از عهده مخارج مسکن خودشون بر میان میگن به حساب دارن میرن و بدون پاسپورت دارن پناه میبرن. البته در منطقه نشون میداد که به حساب یه سرپناهی درست شده است مثل یه سالن بزرگی و یه تعداد زیادی از این آوارگان و پناهندگان الان زیر اون سقف هستن و خودشون مثلا یه چیزایی که از خونه تونستن بردارن و بیان و اینجا پهن کردن و فرش یه چیزی انداختن و با زن و بچه و به حساب خانواده دارن روزای سختی رو میگذرنن، چون این روزا به حساب روزای ساده نیست برای کسی. و منطقه به حساب مسئله سوریه قطعا جز بحث در رابطه با موضوع بحث امروز هست. مسئله به حساب ادامه یا اون چی که بهار عربی خوانده شد و الان عمان و بحرین باش روبرو هست، مسئله است که در رابطه با این موضوع است. مسئله افغانستان به خصوص الان دیدید که حتما شنیدید که به حساب در افغانستان همین افرادی که به حساب آموزش داده میشن، یه شخص یکی از همین که آموزشش تمام شده بود و اسلحه‌اش رو بهش تحویل دادن برگشت و اون به حساب آموزش دهنده خودش رو، معلم خودش رو به حساب کشت و این یه مسئله شده برای آمریکا، چون در دو ماه گذشته به حساب حدود مثل اینکه 30-40 نفر از سربازان به حساب ائتلاف، حالا هر چی اسمش رو بذاریم، یا آمریکا، هر کی مونده هنوز توی افغانستان به حساب کشته شده به این وسیله و از طریق خودم. و الان هم نشون میداد که مجلس افغانستان یکی از نگرانی هاش این است که به حساب ممکنه یک علاوه بر طالبان که به حساب اخبارش دنبال میکنید و دیدید که جنایات فجیع انجام داده، در پریشب 17 نفر سر بریده در به حساب در یه مهمانی به خاطر به حساب گوش دادن به موزیک و رقص و اینها، سر 17 نفر که دو تا زن هم در اینها بوده به حساب بریده طالبان. علاوه بر نیروی طالبان، الان مجلس افغانستان نگران این است که به حساب یه نیروهای دیگری در افغانستان درست بشه، نیروهای خودجوش مردمی که بخواد به حساب با اشغالگر مبارزه کنه. چون میدونید دوستان، به هر صورت کسی از اشغال مملکتش خوشش نمیاد و این بعضی وقتا این ژنرالای آمریکایی با هم دیگه صحبت میکنن، اینا میگن چیه دلیل، چیه اینا، واقعا به این نکته هیچ وقت اشاره نمیکنن که مثلا اگر خاک ما اشغال شده بود آیا ما خوشمون میومد که مثلا یه قوای بیگانه بیاد و اینجا مثلا تسخیر کند و به حساب به ما امر و نهی کند. اینا این است که تعجب نداره وقتی این چیزا به حساب راه حلش باید پیدا بشه و متاسفانه بعد از 10 سال هنوز این راه حل پیدا نشده در افغانستان. مسئله عراق هم که میدونید و الان دیروز یه حمله شد به پایگاه مجاهدین، پادگان اشرف، در حالی که 400 نفر از اعضای این سازمان آماده بودن که برن به کمپ لیبرتی، که خود مجاهدین اون رو زندان لیبرتی به حساب خیلی جالبه، چون لیبرتی یعنی آزادی ولی اونجا به صورت زندان است اینجور که گزارش شده، و اینا رو می‌خواستن منتقل کنن که با حمله نیروهای نوری مالکی مواجه شدن و زخمی شدن چند نفری به حساب. و این است که مسئله‌ای که در عراق اتفاق افتاد، مسائل افغانستان و مسائل منطقه و مسئله سوریه تمام در حوزه به حساب مطلبی است که امروز داریم صحبت می‌کنیم. من هم همونطور که عرض کردم یک 4-5 صفحه مشخص انتخاب کردم برای حساب معرفی کنفرانس، حساب این عدم تعهد، جنبش عدم تعهد که از کجا آغاز شد، هدفاش چیه. یکی از هدفهای مهم این جنبش عدم تعهد دوستان این است که حساب نقض حقوق بشر نشه، مواظب نقض حقوق بشر، که به وسیله اونا حراسشون از این بوده است که مثلا به وسیله کشورهای استعمارگر در کشورهاشون نقض، ولی الان میبینیم که به حساب خیلی از اینا، این دوستمونم به کنایه گفت اون اولش که به حساب خود جمهوری اسلامی سرکرده این جانیان و ناقضین حقوق بشر هست، که میبینیم که الان میزبان شده و برای 3 سال آینده حتی ریاست اون از طرف مصر به حساب به جای مصر خواهد نشست و ریاست اون به حساب جلسه رو خواهد داشت. مسائلی که به حساب جمهوری اسلامی دنبال میکنه، اهدافی رو که جمهوری اسلامی دنبال میکنه از این کنفرانس، اینطور گزارش شده است که یکیش این است که میخواد انتقاد کنه، و این آقای وزیر امور خارجه هم در سخنان اولیه‌اش صحبت کرد که میخواد حق وتو رو از شورای امنیت، مثلا میگن که در شورای امنیت حق اونایی که حق وتو دارن بایستی به حساب حقشون به حساب حذف بشه و دیگه حق وتو نداشتن. این یکی از هدف‌هاییه که دولت خامنه‌ای، حکومت به حساب وحشی و جنایتکار خامنه‌ای دنبال میکنه در این کنفرانس، که به حساب حق وتو شورای امنیت رو که بتونه دیگه اگر از این 75 میلیون بخواد 70 میلیون رو بخوره، به حساب بتونه کاملا بکشه و بخوره و شکنجه بده و در ملأ عام اعدام کنه و اینها، و شورای امنیتی چیزی نباشه که اونجا به حساب. در صورتی که این شورای امنیت هم همین الان دیدید که در مسئله سوریه به حساب اگر نبود این حق وتو روسیه نمیتونست که حساب بتو کنه و نذاره که حساب این تصدیق بشه. داشت تصدیق میشد که حساب در مورد دخالت مجامع بین المللی در مورد سوریه، ولی روسیه جلوگیری کرد ازش با همون حق بتو. ولی یکی از اهدافی که به حساب دارن دنبال میکنن ملاها این است که این حق بتو شورای امنیت رو به حساب از بین ببرن. و یکی دیگه هم این است که به حساب جلب حمایت کنن برای آقای بشار اسد. و یکی دیگه از اهدافی رو که دنبال میکنن این است که تشویق کنن دولت‌های عضو رو، حکومت و حساب کشورهای عضو رو، که به حساب علیه تحقیقات هسته‌ای و به حساب تلاشایی که رژیم داره میکنه برای دستیابی به بمب هسته‌ای و بمب اتمی، به حساب این عادی بشه و کسی معترض رژیم در این مورد هم نشه. و اینا هدف‌های رژیم است. البته آقای مرسی همونطور که میدونید رفت به حساب اول تهران و اون به حساب برگشت، ولی به حساب اون ملاقاتش منفی در مجموع گزارش شد و اونطور که باید شاید چون بر خوشبین بودن این سلام رژیم که به حساب این آقای مرسی چون از اخوان المسلمین هست. البته این برای ما نیروهای مترقی و دموکرات به حساب خوشایند نیست که بعد از این همه تلاش مردم مصر در میدان تحریر و این همه جانفشانی و این همه زندان و این همه قتل به حساب اخوان المسلمین بیاد سر کار. ولی خب گاهی وقتا جبر تاریخ و روزگار هست که با حساب نکست بستینگ به قول این آمریکایی‌ها با دومین شیطانی که حساب کمتر از اون شیطان است بسازی، و این شیطان همون اخوان المسلمین است که مثل مترسک آلت دست حسنی مبارک بوده. و همونطور که بارها خدمت دوستان عرض کردم بعضی وقتا که حسنی مبارک میخواسته مثلا 5 تا نماینده اخوان المسلمین بوده 5 تا باشه، وقتی میخواسته 40 تا اخوان المسلمین در مجلس باشه 40 تا بوده. پس این یه ماهیت به حساب مستقل و یه ماهیت چیز نداره، به حساب مردمی نداره این اخوان المسلمین. و ولی معلومه باز اینها به حساب روی خوش به سران جمهوری اسلامی نشان ندادن تا حالا، و امیدوار هستیم همینطور ادامه بدن. و گزارش دیگری که هست در رابطه با موضوع این دستوری است که خامنه‌ای داده، راجع به این هم یک بحثی است که من آماده کردم براتون به موقعش می‌خونم. میگه که مال به حساب روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف است که گزارش کرده که رهبر ایران فرمان حملات جدید علیه غرب را صادر کرده، یعنی به حساب فرماندهان سپاه قدس و اینا رو احضار کرده. شورای امنیت ملی به حساب اسمش گذاشتن که همون شورای عالی خوناشامان قرن باشه، به حساب یک توصیه های کردن و این است که میخوان عملیات تروریستی مثلا همون توطئه قتل سفیر عربستان و که عقیم ماند و توطئه های دیگه که به حساب در چیز انجام دادن در کنیا، در عملیاتی که در هند انجام دادن، عملیاتی که در جمهوری آذربایجان انجام دادن، اینها رو میخوان تشدید بکنن و خامنه یه دستوری در این مورد صادر کرد. مرسی. به هر صورت در خدمت هستم، امیدوار هستم که دوستان مشارکت فعال داشته باشن و نظراتشون رو بدن، ما نظراتشون رو میشنویم و اگه انتقادی نظری داریم یا تایید یا به حساب انتقاد باش برخورد خواهیم کرد. و عرضم خدمت شما که خوشحال هستم که در جمع شما هستم، کیانوش عزیزم که دستش بالاست و صحبت‌ها رو ادامه میدیم. مرسی. سلام میکنم به دوستانی که تازه وارد اتاق فرهنگ گفتگو شدن. ما هر هفته سعی میکنیم یه موضوعی رو مورد بحث قرار بدیم و یا از یک سخنران در ارتباط به یه موضوع هم استفاده کردیم. این برنامه به هر حال تدارک دیده شده و توسط به اصطلاح ایران گلوبال و رادیو البرز با همکاری و مشارکت هم دیگه برنامه هایی رو ارائه میکنیم. امیدواریم که دوستان چی میگن وقت بگیرن در ارتباط با موضوع صحبت بکنن. امشب انگار میزان مشارکت دوستان کمه، نمیدونم حالا برایشون مسئله این هست که جنبش عدم تعهد دیگه نه جنبش نه سازمان، بلکه یک با باشگاهیه که جمهوری اسلامی دیر به فکرش افتاد برای اینکه بتونه ازش همیشه استفاده ابزاری بکنه. یعنی هر موضوعی که میشه اینها میخوان اون رو تبدیلش بکنن برای اینکه جمهوری اسلامی از انزوا بیرون بیاد، یعنی از این بدتر برای جمهوری اسلامی وجود نداشت. هفته پیش بود، دو هفته پیش بود، در جریان زلزله آقای احمدی نژاد به جای این که بره به منطقه زلزله و با همدردی بکنه با زلزله زدگان را افتاد رفت حج عمره، شرکت کرد در کنفرانس که در عربستان بود، در حد ریاست جمهوری شرکت کرد، متقابلاً عربستان در حد قائم مقام وزیر امور خارجه، یعنی جانشین در واقع وزارت امور خارجه عربستان شرکت کرده، که این خودش نشون میده که مناسبات در چه حده. با وجود این که صالحی وقتی رفت عربستان گفت اینجا خانه من است، که یکی نوشته بود که خب تو وزیر امور خارجه ایران هستی، چطور میتونی بگی که عربستان خانه من است؟ بگذاریم، اینها به شدت به دست و پا افتادن، در واقع خیلی چابلوسی دارن میکنن، از اون برای کشور بحرین گرفته تا عربستان تا کشورهای دیگه که بتونن از این انزوا در بیان. یعنی در دو تا اجلاس بزرگی که وجود داشت اینها باختن، یعنی در رابطه با مسئله سوریه. الان هم خب هدفشون رو گذاشتن برای اینکه بتونن تحریم ها رو در واقع، یعنی اجلاس 16 هم عدم تعهد در تهران و با میزبانی جمهوری اسلامی بتونه اینها رو از انزوا در بیاره، در حالی که چنین نیست. من قبل از اینکه میکرو برای آرنیک بدم یه نکته رو من اضافه میکنم و اون اینه که اشاره میکنم که در ابتدای جمهوری اسلامی اصلا اعتقادی به عدم تعهد نداشت، و به قول آقای منصور فرهنگ که در سال 1979 در اجلاس هاوانا شرکت کرده بود همراه با دکتر یزدی که اون وقت وزیر امور خارجه بود، شرکت کرد و مطرح میکرد که اون زمان خامنه ای و آقای موسوی، میرحسین موسوی، ایشون به شدت با عدم تعهد مخالف بود، میگفت اصلا اسلام عدم تعهد، یعنی تعهد داره نه عدم تعهد، یعنی اصلا درکشون از مسائل خود جنبش عدم تعهد یا سازمان های عدم تعهد خیلی چیز بود، اصلا اهمیتی نمیدادن. من یه نکته رو در رابطه با سخنرانی کاسترو در سال 79 در دفاع از سازمان کشورهای عدم تعهد مطرح میکنه که یعنی یک سری اهدافی رو به صلاح ردیف میکنه که امروز دیگه اهمیتی نداره. دفاع از استقلال ملی، دفاع از چارچوب تمامیت ارضی کشورها، دفاع از امنیت ملی، همکاری همه جانبه بین اعضا، مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با استعمار نو، مبارزه با راسیسم، مبارزه با تجاوز خارجی، مبارزه با سرکردگی قدرت‌های بزرگ و همکاری در تشکیلات‌های جهانی برای دفاع از منافع مشترک جنبش کشورهای عدم تعهد است. واقعیت اینه که اینها وقتی الان برین تو اجلاس می‌بینین قطر هست، عربستان هست و خیلی کشور دیگه ای که اصلا تعهد خیلی جدی با غرب دارن، با امپریالیسم دارن، به قول آمریکا که اون وقت یا حالا هم گفته میشه که امپریالیسمه، یعنی هیچ نقطه منافع مشترکی بین مثلا جمهوری اسلامی و عربستان با قطر وجود نداره. و منظور اینه که این حالا جنبش که نه، این کنفرانس سازمان‌های کشور عدم تعهد اگر بخوان در آینده ادامه پیدا بکنه باید خودش رو باز تعریف بکنه. من قبل از اینکه مایک رو بدم یک دوستی به نام حمید رضا برهانی در فیسبوک آقای فیسبوک رادیو البرز نوشته بود در رابطه با صحبت‌های اون هفته ما که مطرح کرده بود که شما مثل اصلاح طلبا هستی، همچین چیزی من درست نفهمیدم که منظورش چیه که میخواین همراه باعث ما نه سازمان سیاسی هستیم و نه یک نظر مشخصی فرض کن اتاق فرهنگ گفتگو داشته باشه. هر کسی که در این اتاق صحبت میکنه در واقع زبانش نماینده مغز اونه، ربطی به هیچ ارگانی نداره. اگر رادیو البرز یا سایت ایران گلوبال اینا رسانه هستن و سعی میکنن که در حد اطلاع رسانی عمل بکنن، نه به عنوان اینکه موضع بگیرن که مثلا در رابطه با جنگ یا در رابطه با صلح. خب من مایک رو در اختیار آرنیک 55 فکر کنم آقای ناصر کرمی باشه اگه اشتباه نکنم، بفرمایید مایک در اختیار شماست. توکلی، امیدوارم که من صدا داشته باشم. آقای توکلی، بله بله، متشکر. آقای شوکی، درود خدمت شما. آقای شوکی، جناب آقای دلیر و آقای کیانوش توکلی و سایر همیهنانی که در اتاق تشریف دارن، از کنم وقتی من میگم که آقای توکلی تنهاست مزبون دست کنم کنم و در بحث شرکتی داشته باشم. از شوخی گذاشته، بحث کشورهای عدم تعهد برنامه خوبی هست، عنوان خوبی هست، مثل عنوان هفته قبلتون که بسیار جالب بود. اضافه داره که من به این اصول کشورهای عدم تعهد چی هستند دوستان اشاره کردن، آقای دلیل، آقای توکلی حتما صحبت کردن، فضای سایبری هم زیاد در موردش صحبت کردن که خب اینها کشورهای غیر متحد چه کشورهایی هستند و چه موضع سیاسی داشتن و در چه تاریخی شکل گرفت. خب کوتاه در جنگ که در دوران جنگ سرد این کشورها دور هم گرد آمدن یا یک جبهه رو تشکیل دادن که در واقع یک بلکی بود در مقابل دو بلک شرق و غرب یا در مقابل بلک کاپیتالیسم و سوسیالیسم. اما دوستان، من برای من این معنی کشورهای غیر متعهد واقعا نمیدونم چرا تعهد در مقابل چی، غیر تعهد در مقابل کدام جریان، یعنی نه سوسیالیستی نه کاپیتالیستی، پس چی؟ این هستش که معنی واقعی این به زبان آلمانی که ما میخونیم میبینیم که با تعریفی که ما ازش میکنیم به فارسی تفاوت داره. ما به آلمانی نمیخونیم بلوک فرای اشتاتن، یعنی کشورهایی که به بلوکی بستگی ندارن، اما نه که نوشته که این کشورهایی که تعهدی به جایی ندارن. این هستش که بلوک فرای اشتاتن یعنی نه به قطب سوسیالیسم نه به قطب کاپیتالیسم به نمایندگی آمریکا و به نمایندگی شوروی تعلق ندارن. این به این معنی هم نبوده که تقریبا کشورهای بلوک فری یا بلوک کشورهای بلوک آزاد که به قطب سوسیالیسم و کاپیتالیسم تعلق نداشتن حتما دارای یک موضع سیاسی بودن در مقابل مثلا کاپیتالیسم یا سوسیالیسم. بعضیشون واقعا نمی‌دونن، یعنی برنامه و پلانی نداشتن که به یکی از این قطب‌ها بپیوندن. بنابراین این هستش که این کشورهای قطب سوم که من اسم می‌ذارم همین کشورهای بلوک فری، کشورهایی بودن که واقعا برنامه سیاسی و یا تاثیرگذاری در زمان جنگ سرد رو نداشتن. اما پشت این جریان، من به طور کلی رو میگم که هر کدوم از این کشورهای بلوک فری یا قطب آزاد و قطب سوم هر کدومشون هم به یه شکلی به این دو قطب متصل بودند. مثلا جمال عبدالناصر که بنیادگذاران این جریان هست، خب معلومه که در قطب شوروی قرار داشت و در هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم که 1955 کشتی‌های حامل اسلحه از شوروی برای آقای جمال عبدالناصر فرستاده میشد و یا کسان دیگه. به هر حال اینها این هستش که ما باید اول استراتژی اینها رو و جهانبینی رو بررسی بکنیم که چی هستش. خب در اون زمان کشور ما نه جز به قطب به اصطلاح کاپیتالیسم بود یا قطب سوسیالیسم، بلکه جز پیمان سنتو بود که همون پیمان سنتو که جانشین پیمان یا قرارداد بغداد پاکت بود. خب جریان سنتو خب به شکلی به غرب وابسته داشت و وابستگی داشت، چرا که انگلستان لیگای عربی رو تأسیس کرد و کشورهای غربی بخصوص آمریکا سنتو رو برگزار کرد که فکر کنم اون زمان ترکیه، بغداد و ایران در اون شرکت داشتن. 1979 جمهوری اسلامی از این سنتو بیرون اومد و ظاهرا به کشورهای غیر متحدها پیوسته. از کردم من دوباره اینجا تکرار میکنم، این هدفی که ما امروز داریم این هستش که بیایم امروز این همونجور که آقای توکلی و دوستان اشاره کردن، امروز آیا واقعا این کشورهای بلوک فقعی وجود دارن؟ چون دیگه بلوکی نیست. بنابراین ما الان اگه بخواییم بگیم باید بگیم دو بلوک چیز هست، بلوک کشورهای غربی هستن یا همون کشورهای کاپیتالی هستن و در مقابلش یه بلوک دیگه میخواد شکل بگیره. خب برای ما به نظر من مهم است که اولی مطرح بکنیم که اینا چه قطبی هستن. این قطبندی رو ما بین کدوم جهانبینی بذاریم؟ جهانبینی و سیستم ها، جهانبینی کاپیتالیست و در مقابل کشورهای در حال رشد، جهانبینی کشورهای دموکرات در مقابل کشورهای نیمه دموکرات و دیکتاتور، جهانبینی اسلام گرایان و کشورهای مسیحی، و اصلا بگید که قطبندی بین کره شمالی، کره زمین و کره جنوبی، و یا چه سو بذاریم بین کشورهای دموکراتیک و کشورهای غیر دموکراتیک. به هر حال ما اینو باید تعریف بکنیم. به نظر من این چیزی که کشورهای قطب سوم یا قطب آزاد که امروز خودشو میذارن عدم تعهد، این هستی که اول باید خودشو تعریف بکنم که با اون جریانی که در تهران هست ما بعدا نتیجه خواهیم گرفت که اینا چجوری خودشون رو تعریف میکنن. متاسفانه من هرچی گشتم نام کشورهای غیر متحد و شرکت کنندگان را در این به اصطلاح همایش تهران ندیدم که بتونیم لااقل از اون یک ارزیابی اولی داشته باشیم که بگیم بله در مقابل بلوک ناتو یا بلوک غرب یا بلوک کشورهای کاپیتالیستی که قبلا بودن یه بلوک شکل میگیره که دارای این خط و مشر سیاسی است و دارای جهانبینی و دارای این مسئله استراتژی سیاسی در جهان گلوبال امروز است. ولی اون چیزی که من ترس دارم از این جریان این هستش که در مقابل کشورهای به اصطلاح همون کاپیتالیست امروزی که معمولا کشورهای دموکراتی هستند، به هر شکل ما باید اینا رو قبول بکنیم که اینها کشورهای دموکراتی هستند، که من میترسم که یک جریان اسلامگرایی در اون شکل بگیره که این بحثش گسترده است، که من نگاه چقدر وقت دارم که به اون بپردازم، که ما باید سعی بکنیم که این کشورهایی که الان میخوان سعی بکنن که کشور مصر یا ایران و یا ترکیه و یا عربستان سعودی که میخوان شکل یک جریان اسلامگرایی ضد استعماری رو به اون شکلی که آقای کاسترو در سالهای 70 گفته، امروز اینا دوباره مطرح بکنن، مسئله اسلامگرایی رو در مقابل مسیحیت قرار بدن، مسئله به اصطلاح خاورمیانه و کشورهای دیکتاتوری در مقابل و همون فرهنگ مدرنیته عصر بگذارن، همون سو مدلی که هفته قبل خدمتتون عرض کردم که آیا مبارزه بین کشورهای مدرنیته و کشورهای در حال قبل مدرنیته هست یا کشورهایی که اصلا به طور کلی مدرنیته رو قبول ندارن. این هستش که ما باید سعی بکنیم در اینها دخالتی داشته باشیم یا بنویسیم در گفتار نوشتار که ما به اصطلاح بتونیم این جریان قدرت جدیدی که میخواست شکل بگیره در مقابل ناتو رو به اصطلاح تعریف بکنیم، یا شکل سامان بهش بدیم. نظریم که تهران یا کشورهای مثل مصر یا کشورهای اسلامی بتونن به اصطلاح با اون یک نام و نشون جدید بدن، که من معتقدم در جهان گلوبال امروز چیزهای دیگری هستن. فضای سایبری و تکنولوژی کمونیکاسیون جوری هستش که ما دیگه قطبی نداریم. دنیا یک قطب است، دنیا به طرف یک قطب داره جلو میره و مقابل چیز وایسی خود کشورهای دموکراتیک و جنبش‌های دموکراتیک و حقوق بشر هست که در مقابل کشورهایی که اینو رعایت نمی‌کنن قرار می‌گیره. ما باید وظیفه‌مون به عنوان ایرانی یا به عنوان اپوزیسیونی که دموکرات هستیم این هستش که ما به این دامن بزنیم که جهان امروز در یک خط است. جهان سرمایه‌داری دیگه الان نقشی نداره. جهان به اصطلاح فاکتورهای امروز فاکتور دانش هست، فاکتور کسی مالکیت دانش و مسائل اجتماعی رو نداره، بلکه کشورهایی که تکنولوژی دارن جلو میرن. ما در این دو ما شرکت بکنیم. ما نمیتونیم در مقابل دو ماراتونی که در جهان تکنولوژی امروز پیش میره با عنوان هیچ قطب جدیدی با اسلامگرایی جلو اون وایسیم. وظیفه ما ایرانیان هست که در مقابل این دو دنبال گلوبال میره و با تکنولوژی و سیستم های مدرن پیش میره هماهنگ بشیم. ما به بلوک جدیدی که امروز جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و یا مثل میخواد اون رو نمایندگی بکنه تعلقی نداریم. برحال این نشست همونجور که دوستان گفتن میگن نمایشی هست، ولی دوستان من معتقدم که مسئله کشورهای بلوک سوم را باید جدی گرفت. یعنی یه مسئله تا جدی نگیری نمیتونید اون بحث بکنید، نمیتونید اون موضوع گیری مشخص سیاسی داشته باشی. این هستش که دوستان میگن یه جریان همایشی هست، من به نظر من درست نیست. ببین دوستان، تعداد دو سوم جمعیت کشورهای تعداد جمعیت سازمان بین الملل را کشورهای غیر متحد امروزی تشکیل میدن. تراجع بفرمایید دو سوم، یک سوم فقط کشورهایی که غیر از این دو بشه غیر متحد تعلق داره. بیش از نصف جمعیت کره زمین در همین کشورهای غیر متحد قرار داره. خب برای همین خاطر هست که مهم هست و این سازمان بعد از سازمان بین الملل بزرگترین سازمانی است یا ارگانی است که در جهان وجود داره و زیر سقف خودش کشورها و جمعیتی نیمی از نصف جمعیت جهان امروز زیر پوشش خودش قرار داره. بنابراین یک مسئله جدی هست. اما اون چیزی که برای من مسئله هست این هستش که همون داری که دوستان گفتن اینا در یک جهت نمیرن. همون داری که آقای تباکر اشاره کردن، منافع عربستان سعودی با ما فرق داره، منافع مصر با ما فرق داره، منافع کشورهای آسیا با کشورهای آفریقا با هم فرق دارند. اصلا سطح زندگی، فرهنگ، مسائل فرهنگی، اینا هستش که اینا با هم تفاوت دارن و اینا نمیتونن هیچ وقتی قدرت حسابی داشته باشن. اما از نظر جمعیتی، از نظر رأی در سازمان بین الملل، اینا یک وزنه است که باید اونها حساب کرد. گرچه در رأی‌گیری های سازمان ملل حتی همین کشورهای غیر متحده که همون امروز در کنار هم دیگه نشستن و با هم دست میدن و میخوان آینده رو بسازن و یک بلوک رو تشکیل بدن، بر خلاف همدیگه یا در مقابل همدیگه رأی میدن، اما یک قطبی است که باید روی اون حساب کرد. و به نظر من در خاورمیانه صحبت کردید که بس اینجا دوباره به خاورمیانه برمیگرد، اینجا من صحبت میبندم. اگر وقت باشه به جریان خاورمیانه میپردازم که جریان خاورمیانه در واقع خاورمیانه از گذشته تا کنون هم دچار یک سردرگمی بوده که در واقع سه تا امکانات بوده که کشورهای خاورمیانه که اغلب هم امروز پایه های اصلی چیزهای قطب سوم هست. چون برای من مشکل است بگم جنبش های عدم تعهد یا قطب چیزو، من میگم قطب سوم یا قطب دوم. اینها برای این که یک تحصیل گذاری در اصلی بین المللی و سیاست گذاری جهان داشته باشن سه تا امکان داشتن. امکان اولش این بود که هر کدوم از این کشورهایی که در خاورمیانه به کشورهای عضو جنبش غیر متحد هستن برای خود یک استقلال خارجی و دوره‌ای داشته باشن و بتونن در مقابل این استقلال خارجی و دوره‌ای در سطح بین المللی با هم یک بلوک تشکیل بدن که این بلوک تکنولوژی و رشد اقتصادی بتونه در مقابل اون زمان که نتونه در مقابل خود امپریالیسم جهانی و یا امپریالیسم یا سوسیالیسم قد علم بکنه. ولی این امکان وجود داشت که اینها بتونن در کنار هم یک قطبی را با رشد اقتصادی، با فضای باز سیاسی و با بکارگیری نیروی انسانی بتونن در مقابل ما وایسن. این یکی از امکانات بود. امکانات اول دوباره تکرار میکنم که این کشورها استقلال خارجی، سیاست خارجی و دوری داشته باشن، برخوردار از حداقل یک جریان سیاسی باشن، با همکاری همدیگه که بلوک رو تشکیل بدن، یک اقتصاد و اهداف استراتژیک مشترکی رو پیش بگیرن و هدفمند جلو برن، مثل اتحادیه اروپا یا مثل سایر مسائل جهانی که به شکلی با هم همکاری میکنن. هر کدوم استقلال خودشون رو دارن، اما در یک جهت بزرگتری، در یک فضای دیگری، در یک مدار دیگر بزرگتر دیگری همدیگر رو یاری میرسونن. مهمش این بود که کشورهایی که الان عضو عدم اصلاح این تعهد هستن، که من مجبورم اینو بهش بگم که دوستان دیگه زیاد اذیت نکنم دوستان شنوندگان رو، این بودی که هر کدوم از این کشورها چیز بگن نفی میکنن در عرصه جهانی و بگن ما بیطرف هستیم، ما ربطی به این قطب و قطب نداریم و میخوایم به اصلاح مواظب زندگی نسیونال خودمون باشیم و به حال کشورهای قطبای شرق یا غرب یا قطبای موزیم خود میگفتن که اینا کشورهای کوچکی هستن، دارای وزنه سیاسی و بار سیاسی اقتصادی نیستن، بنابراین بی‌امنیت هستن برای اینها. البته اینا بگم که دو قطب کاپیتالیست و سوسیالیست نمیذاشت که این کشورها استقلال داشته باشن، بنابرای منافع و انرژی، بنابرای بازاریابی و سایر مسائل دیگه و بنابرای مصرف بازار صنعت کالا، تولید کالایی. بحث امکانات سوم این بود که هر کدوم از این کشورها به اصطلاح دست به یک قدرت جهانی بدن. حالا قدرت جهانی میتونه انگلستان باشه، روسیه باشه، قطب شرق باشه، قطب غرب باشه. این هستش که متاسفانه کشورهای غیر متحد و خاورمیانه راه سوم رو انتخاب کردن. هر کدوم از این کشورها از جمله کشور ما ایران راه سوم رو انتخاب کرد که به پشتیبانی از کشورهای مثلا غرب یا آمریکا یا ناتو سیاست خارجی خودش رو تنظیم کرد و متاسفانه چنین وابستگی هایی به قطعه جهانی در نهایتا باعث نابودی اون کشور و باعث نابودی خود ساختار سیاسی و حکومتی در اون کشور خواهد شد، که ما اون رو در سال 1979 در ایران تجربه کردیم که چگونه کارتل های انرژی جهانی و کشورهای بلوک کاپیتالیسم محمد رضا شاه پهلوی را راحت از کنار برداشتن. امروز ما اینو کامل دیگه میدونیم که خب به حال این ملت ایران نبود که اونو برداشتن، راحت اونو کنار گذاشتن. خمینی یک بازیچه بود که اونو آورد اونجا. بعد هم میخوام اینو به خدمتتون در این موقع برای شما این هستش که میخوام خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه کشورهای عدم تعهدی که الان میخوام چیز بگیم کانال سوم را انتخاب کردن، یعنی هر کدوم از این کشورها دست به جایی بنده. مثلا ایران به روسیه بنده، به چین بنده، عربستان سعودی به آمریکا، گیگن ایناندا این چیز میگن برعلی هم دیگه موزگیری دارن. اون چیزی که من در آخر بحث صحبتم میخواستم خدمت رو عرض کنم این هستش که اون خود بیدم که من دوباره میخوام غیر از اسلامگرایی که میخوام از اون پرهیز بکنم و به دوستان که صاحب قلب و گفتار و نوشتار هستن و که تصیف از در فضای سابقه این هایی هستش که نظریم ما جبهه اسلامگرایی در خاورمیانه با چین و روسیه و با کشورهای دیگه یک قطبی را در مقابل کشورهای مترقی جهانی به اصطلاح بسازن. این هایی قطب رو این قطب بزرگ ماست. چین بازاریابیش برای آمریکا مهمتر از ایران هست. روسیه هر جا منافع خودش رو میبینه سریع بازم میذاره میاد پایین. به هر حال مثلا حکومت در ایران برای روسیه مهم نیست که بیاد پایین یا نه، وقتی که بفهم منافع ملیش در آمریکا و یا در اروپا تعیین شده تامین میشه. بنابراین که من از اون در گمشت از خود به اسلام گرایی در مقابل کشورهای سنتی از خود دیگه که مجموعی از کشورهای اسلامی و دیکتاتوری مثل ایران یا عربستان سعودی و جاهای دیگه که و یا مصر جدید که هنوز خط مشی سیاسیش مشخص نیست، اینها یک قطعی تشکیل بدن که باز منافع چین و روسیه رو تامین میکنه و کشورهای مثل ایران و یا آفریقا رو به طور کلی تامین نخواهد کرد. بحث من در اینجا فعلا این رو به پایان میبرم. دوستان اگر در بحث شرکت دارن، من در بحث در گفتار دیگه به این پردازم که پیامدهای این نشست در تهران برای نظام جمهوری اسلامی چیست و چه اهدافی رو به جای در این همایش جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه. ولی من فکر میکنم آرزوهایی است که در حال اونطور که آقای توکلی گفت، وقتی که این همایش در تهران تموم بشه و هر کس به خونه خودش برگرده، جمهوری اسلامی متوجه خواهد شد که منزوی تر از قبل است و خواسته های جهانی از اونه که کمتر نشده بلکه بیشتر هم خواهد شد. در اینجا خدمتتون عرض کنم سفر آقای بان کی مون به دبیرکل سازمان ملل به ایران بسیار درست هست. امیدوارم که ایشون واقعا به وظیفه‌ای که داره عمل بکنه، در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل مجلس ایران به نظرم باید بره صحبت بکنه، در مقابل حقوق بشر و مسئله ساختار در ایران و بخصوص مسئله هسته‌ای رو ایشون میتونه صحبت بکنه. ایشون رو نمیتونه سانسور بکنن. نظام جمهوری اسلامی اگر صحبت های ایشون رو سانسور بکنه، جهان برای جمهوری اسلامی دوباره متحد خواهد شد و بر جهانیان معلوم خواهد گشت که نظام جمهوری اسلامی حتی سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد را سانسور خواهد کرد، چه رسد به حقوق شهروندان ایرانی در جغرافیای سیاسی ایران. متشکرم از دوستان. به دوستانی که تازه وارد اتاق فرهنگ گفتگو شدن، این اتاق از ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی هر سه شنبه دایر هست و این برنامه به طور زنده از دو طریق پخش میشه، یکی از طریق همین سایت ایران گلوبال و دیگری از طریق رادیو البرز که توسط گوشی های آیفون قابل دریافت تو سراسر جهان و همینطور این برنامه ضبط میشه و در سایت ایران گلوبال و در سایت رادیو البرز و شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره. خیلی خوشحال میشم که دوستان وقت بگیرن و در این ارتباط در مورد اجلاس 16 عدم تعهد در تهران که حکومت از 2 پیش برنامه امنیتی اون رو تدارک دیده و امروز در واقع در جهت استفاده تبلیغاتی حتی از انزوایی که دچار اون شده بیاد بیرون و شاید امید داره که بتونه بشار اسد رو نجات بده یا یک راه حلی برای سوریه ارائه بده که مورد قبول باشه، و دیگری هم موضوع تحریم و مسئله بحران هسته‌ای هست که به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی بتونه به اهداف خودش برسه. یه هدف دیگه هم مصرف داخلی داره، به مردم بگیم که چقدر اقتدار داره، برای اینکه مردم دیدن در تمام مجامع بین المللی جمهوری اسلامی تنها و بسیار ایزوله شده و بتونه این دعوت سران و که یک هزینه بسیار گزافی رو بر روی دوش مردم ایران گذاشته، حدود 100 میلیارد تومان، حدود 110,000 سپاهی و بسیج، 120 یا 200 ایستگاه ایست و بازرسی، تعطیلی یک هفتهی تهران، دادن 30 لیتر بنزین، کوپن بنزین، نه البته بنزین مجانی بلکه بنزین با قیمت دولتی که و تشویق مردم که برن تفریح کنن شمال و این حرفا تا بتونن به اصطلاح کنترل بکنن. آمادگی اپوزیسیون متاسفانه کم بود، در آخرین روزها سعی کردن که نامه‌ای رو تنظیم کنن که اون هم مثبت بود. من بله خانم ناهید حسینی از لندن، و بعد هم دلیل رو در نوبت داریم. بفرمای خانم ناهید حسینی از لندن. دوستان عزیز، راستش کیانوش جان، بیشتر صحبت های من و شما کردید، در نتیجه من وقت زیادی نمیگیرم. میخواستم پیشنهادم بکنم بیشتر در رابطه با اهدافی که جمهوری اسلامی از برگزاری این به اصطلاح سران کشورهای جنبش عدم تعهد در ایران برگزار کرده، راجع به اهدافش بیشتر صحبت بکنیم تا اینکه راجع به مسائل پراکنده. و به نظرم خب اون مسائلی که من میخواستم بهش اشاره بکنم شما اشاره کردید. همین میدونید که تهران تعطیل شده، همه رو وادار کردن از اونجا برن بیرون. من در تماسی که با یکی از دوستان داشتم، البته یکی از فامیلا، میگفتش که حتی توی خیابون دو سه نفری نمیتونی با هم راه بریم، یعنی بلافاصله سوال میکنن کجا میری، چیکار داری، چرا خونه نمیری، و کاملا آروم هست و حکومت نظامی در تهران هست. خب همونطوری هم که اشاره شد، کلی خرج شده برای این نشست. حالا 118 کشور نماینده اومده و بیشترش هم کشورهای فقیر هستن، از نظر اقتصادی توانایی ندارن، قدرت اقتصادی چندانی ندارن، همه دنبال منافع ملی خودشون هستن و اینجا فقط پول مردم ایران هدر میره با اون سفره‌های رنگینی که چیدن. حتما عکس‌ها رو مشاهده کردید و بریز و بپاشی که درست کردن و عکسی که قالیچه به صدا یک قالیچه درست کردن از بانکیمون که بی نهایت هم زیبا بود، حقیقتش رو باید بگم، ولی چقدر زحمت کشیده شده روی اون قالیچه با دست کارگرای ایرانی و لابد زن هم بوده، اینو تقدیم بکنن به آقای بانکیمون. به هر حال اهدافی که جمهوری اسلامی توی این نشست داره، من فکر میکنم که میشه اینجوری جمع‌بندیش کرد. 3-4 تا دونه هدف اصلی داره. اولا خب تا 3 سال پیش در مصر بوده، مصر ریاست این اجلاس رو داشته و الان منتقل میشه به ایران و حتما دوستان میدونن اسمش هم هست جنبش عدم تعهد. این وقتی که به عنوان جنبش معرفی میشه، یعنی هنوز هم سازمانی نیست، ولی اینجوری به نظر میرسه که ایران داره برنامه ریزی میکنه برای اینکه در 3 سال آینده که خودش ریاست این جنبش عدم تعهد را به عهده داره، ممکنه تلاشی بکنه اینو به شکل یک سازمانی در بیاره. همونطور که یکی از دوستانم گفت، به هر حال این بعد سازمان ملل دومین ارگانی هست که 2/3 از کشورهای دنیا عضوش هستن. حالا خب ولی خب باز هم تاکید میکنم که از نظر اقتصادی هیچ گونه توانایی خاصی ندارن. مسئله دومی که به نظرم هدف دومی که ایران داره، نمیخواد نشون بده که تحریما کار نکرده و این قدرت ایران هست که این همه کشورها رو در تهران جمع کرده و در واقع یک جوابی در قبال اون برنامه هایی که برای تحریمش وجود داره، حالا چی میخواد از طرف سازمان ملل یا چی یک جانبه از طرف آمریکا، میخواد بگه که تحریم ها براش کار نکرده. مسئله سومی که به نظرم خیلی خیلی برای ایران در این مقطع مهم هست، مسئله سوریه است. قبل از اینکه این اجرا تشکیل بشه، بروجردی به سوریه رفت، با خود بشار اسد صحبت کرد. قبل از اون شایعاتی بود بر سر اینکه ممکنه بشار اسد به اصطلاح کنار بره در روسیه، همچین مسئله عنوان شد، ولی بعد از دیداری که با ایران داشت گفتن که بشار اسد خیلی محکم و قوی تر از قبل مخالفانش رو سر میبره. و بعدش هم که دیدید که 300-400 نفر در شهر داریا کشته شدن و دقیقا این نشون دهنده همون دخالت ایران در سوریه هست. حالا چه اطمینانی به بشار اسد داده شده بود که به این شکل صحبتش رو عوض کرد؟ ولی برای ایران مهم هست که بشار اسد سر کار بمونه. در اینچه استفاده که میخواد از این جلسه بکنه، مطرح کردن این موضوع و یک پشتیبانی گرفتن، یک به اصطلاح پشتیبانی از شرکت کننده ها برای سوریه است، چون خودش میدونه که اگر بشار اسد بره بعد از اون احتمالا نوبت خودش خواهد بود، خب میخواد از این مسئله جلوگیری بکنه. نکته دیگه که به نظرم میرسه برای جمهوری اسلامی همیشه مهم بوده و توانا هم بوده در این مسئله، مسئله استفاده از تبلیغاتی که برای خودش داره میکنه و این تمام تلویزیون های ایران و حتی تلویزیون هایی که برای ما در خارج از کشور برنامه پخش میکنه تمام مدت در این مورد صحبت میکنه. تبلیغات زیادی برای این مسئله شده و خب به هر حال هم ممکنه تاثیراتی به نظر خودش ممکنه تاثیراتی داشته باشه برای این که به دنیا نشون بده هنوز قدرتشو داره، تواناییشو داره و هنوز هم کشوریست که در منطقه قابل برای حل مسائلی که در کشورهای مختلف در منطقه وجود داره بدون وجود ایران نمیشه، حل نمیشه. این اهدافی که شمردم اینا مسائل اساسی ایران در این مقطع هست، اما این که جنبش عدم تعهد با توجه به این که هیچ قدرت اجرایی نداره و نمیتونه کاری پیش ببره، ایران واقعا چقدر میتونه استفاده بکنه از این اهدافش؟ به نظر نمیرسه به هیچ کدوم از اونا برسه، غیر از همین پولی که خرج کرده برای مهمان نوازی در دنیا، بگن مهمان نواز بود، و پولی خرج کرده برای اینکه استفاده تبلیغاتیشو از این جلسه ببره. صحبتی که یکی از به نظرم دوستان داشت صحبت میکرد در مورد این که الان دنیا دو تا اردوگاه نیست و یک قطبی شدن دنیا رو داشتن صحبت میکردن، به هر حال خیلی از سازمان ها زمانی که اون دو تا قطب وجود داشت در اون وقت معنای خاص خودشونو داشتن، ولی الان اینا میبایستی دوباره یک هویت جدیدی برای خودشون پیدا بکنن. از نظر اینکه واقعا اینا داره چه هویتی هستن، چه برنامه‌ای دارن، باید تغییر پیدا بکنن. یکیش هم همین کشورهای جنبش عدم تعهد هست که واقعا لزومش در این مقطع معلوم نیست به چه دردی میخوره. درسته که دو سوم از کشورهای دنیا عضوش هستن و الان هم 118 کشور گویا در نماینده 118 کشور در ایران شرکت کردن، ولی این که واقعا چه هویتی این سازمان یا این جنبش داره هنوز باید دوباره در موردش چه میگن، دوباره باید هویتش رو بیابند و یا عوض بکنند اون معنایی که برای خودشون در قبل البته داشته. و این که صحبتی شد که چرا مثلا ممکنه سوالی اینجوری ایجاد بشه، چرا دبیر کل سازمان ملل در اون شرکت میکنه؟ خب دبیر کل سازمان ملل به خاطر اهمیت این جلسه شرکت نمیکنه، به این دلیل ممکنه در خیلی جاهای دیگه هم که جلسات کوچکتر از این هم باشه با توجه به وظیفه‌ای که در قبال تمام کشورهای دنیا داره، این هم میتونه این هم جزء وظایفش باشه در اونجا شرکت میکنه. و یکی از دوستان اشاره کرد به اینکه اپوزیسیون در این مقطع واقعا نتونست کاری بکنه، غیر از اون نامه‌ای که نوشته شد و 416 نفر امضا کردن برای دیدار بان کی مون با زندانیان سیاسی. فکر میکنم دوباره در این مقطع من هم خیلی موافقم که خیلی دوباره اپوزیسیون عقب موند از اینکه بتونه از این وضعیتی که پیش اومده استفاده‌های خاص خودشو ببره، بیشتر به خودشون فکر میکنن تا به مسائل دیگه در ایران. برحال حرفمو اینجوری تمام میکنم، به نظر من میرسه که این جنبش عدم تعهد هیچ کار خاصی از عهدش بر نمیاد و فکر میکنم که باز هم اشاره شد به این موضوع، آخرش هم ممکنه یک بیانی قطعنامه صادر بشه، همه ممکنه موافقت بکنن، ولی بعد از اون که برگشتن دوباره هر کدوم از کشورها میرن پای این که در کجا منافع اقتصادیشون، منافع ملیشون حکم میکنه، ممکنه بر علیه ایران، ممکنه بر علیه کشورهای دیگه که در این جنبش هستن رای هم بدن. و بارها هم این رو ما در جلساتی که در سازمان ملل بوده دیدیم و شاهدش هستیم. در نتیجه من هیچ گونه به اصطلاح نظر خاصی در رابطه با این که این میتونه خیلی مهم باشه ندارم و فکر میکنم که با همون یک بیانیه تمام میشه و ایران هم همون استفاده تبلیغاتشو میکنه. ممنونم از دوستانی که به صحبت من گوش دادن. زنده باشید. ظاهرا جو اتاق شما مثل اتاق ماست. مایکروفون رو گرفتم کمک کرده باشم در بحث رو، و شما هم مجبور نشید به تنهایی بار این بحث رو به دوش بکشید. البته من فکر میکنم که بررسی خود کنفرانس عدم تعهدها اون هم در تهران میبایستی برای ما این اهمیت رو داشته باشه که جمهوری اسلامی با این نشست میخواهد به چه اهدافی برسد. من فکر میکنم که خب اولا بالاخره جمهوری اسلامی به رئیس ادواری این عدم تعهدها میشه در این کنفرانس، و در این برهه هم ربطی به مسائل کتازگی برای جمهوری اسلامی و تحریمایی که برای جمهوری اسلامی یا محاصره اقتصادی که شده نداره. اما اهدافی که جمهوری اسلامی، طبعا جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری مبنای کار و سیاست خارجی رو طوری بایستی بنا بکند که منافع ملی کشور رو حفظ بکند. اما خب جمهوری اسلامی منافع ملی رو در نظر نمیگیره، بیشتر بقای خودش، تضمین ماندگاری حاکمیت رو میطلبه. به همین خاطر یک سیاست پرفراز و نشیب خارجی رو با دنیای خارج همیشه دنبال میکرده، و اینجا هم چیزی به اسم منافع ملی اونطوری که در کشورهای غربی به نام نشنال اینترست بهش میگن ما میبینیم مد نظر نگرفته. جمهوری اسلامی حاضر است هر گونه سیاستی را بر بگزیند به خاطر ماندگاری خودش، اگر برای ایران به قیمت سنگین و برای مردم ایران به قیمت گزافی تمام بشه. برسه من فکر نمی کنم از این، همونطور که دوستان قبلی هم اشاره کردن و از اونهای عزیز هم، از این آب گرالود ماهی نصیب جمهوری اسلامی بشه، و فکرم نمی کنم که کشورهای غیر متحد اصولا در دارای این قدرت جهانی باشن که تأثیر گذار باشن بر روندی که جمهوری اسلامی امروز داره طی میکنه. اما خب تا حدود بسیار زیادی جمهوری اسلامی میتونه یک سری همکاری ها، یک سری راهکارها رو برای، من فکر میکنم، دور زدن تحریم ها دنبال بکنه. چون هم خب دیدیم دیگه، مثلا پیدا کردن کشورهای ذره‌بینی در اون ور اقیانوس مثل توبالو و زدن پرچم نفتکش‌ها روشون، ایجاد رابطه کردن و دادن مقادیری دلار به این کشورها برای دور زدن تحریم‌ها خلاصه، یا شرکت‌های مختلف درست کردن. این کارها رو جمهوری اسلامی می‌کنه، ید طولایی در این کارها داره و به دنبال این کارها هست. البته یه سری مانورها و یه سری دوستان صدا هست، من احساس میکنم من قطع شدم. بس یه سری مانورها که تبلیغات داخلی البته بیشتر میشه گفت برای جمهوری اسلامی داره، نه چیزی بیشتر از این. اما خب هزینه گزافی رو بر دست مردم گذاشتم و که دوستان اشاره کردن. من فکر نمی کنم سوای این چیزی بیشتر از این به طور کلی در مورد این اجلاس قابل بحث باشه. همونطوری که دوستان هم اشاره کردن، جنبشی که هیچ تصمیماتش هیچ ضمانت اجرایی نداره، عملا تقریبا هیچ قدرتی نداره و فقط یک نهادیست برای گرده هم اومدن و دور هم نشستن و شاید درست کردن یک سری کانال ها و همکاری ها و یک سری مسئله از این دست. چیزی بیشتر از این نیست. اما خب اوضاع جمهوری اسلامی رفقا، من فکر میکنم که روز به روز داره وخیمتر میشه و دست و پای سی جمهوری اسلامی میزنه. چی بگم آقای دلی، اما یک کمی اوضاع سوریه داره به درازا کشیده میشه. اینجا یکم قابل بحثی، یک مکس میخواد پیرامون این قضیه وایستی کرد. اگر اوضاع سوریه بر همین منوال بماند و بشار اسد موفق به سرکوب نیروهای مخالف بشود، آنگاه موازنه قوا در منطقه عوض میشه به باور من. همون داستانی که پدرش در سال 80 در حلب تکرار کرد رو تکرار میکنه. به هر صورت من وقت دوستان رو نمیگیرم. مرسی دلی جان و مرسی دوستان عزیز. چیزی اضافه تر بر گفتار دیگران نبود، اما خب خواستیم که شما هم دست تنها نباشید. شازه جان بعدن یادت افتاد باز نامد ایران. خب دوستان خیلی مخلصم، خوشحالم که تشریف دارین. من حقیقتش این بار دوم برای یکی از صحبتهایی که کیانوش در لابلای حرفاش زد نوبت گرفتم که بهش بپردازم. شاید این نکته انقدر مهم باشه که به حساب روال بحث 4-5 ساعت آینده اتاق رو تعیین کنم، و اون این است که دوستان نگاه کنید، اگه اجلاسی میشه جایی، اون باید بر اساس، یعنی اون خواسته هر کشوری که میاد در این نشست شرکت میکنه باید بر مبنای موجودیت اون سازمان باشه. الان اهداف، مثلا اهدافی رو که رژیم خامنه‌ای داره دنبال میکنه از این نشست نمیتونه مغایرت داشته باشه با اون اهدافی که به حساب این سازمان به خاطر اونا تشکیل شده. حالا این رو با جزئیات شرح خواهم داد. کیانوش عزیز در لابلای صحبتاش گفت شاید موضوعیت این به حساب خواستایی که این جلسه یا مجمع بر سر اون تشکیل شده به حساب جنبش، حالا اسمشو بذاریم یا نه کنیم دوستان، اولا که جنبش، حالا باز راجع به همینم باید صحبت کنیم، جنبش این روزا این رهبران کراواتی که به حساب با میلیاردها دلار پول و دزدی و تقلب و کلک و فریب مردم شدن به حساب رئیس این دولت‌های مختلف، اینا جنبشی در کار نیست. اینا دارن زندگیشون رو میکنن، در زمینی که زندگیشون رو میکنن مثلا روزی هزار تا از اتباعشون رو میکشن، مثلا فرض کنید سریالیان یا سودان یا خود. ولی نکته ای رو که میخوام من عرض کنم این است که دوستان، اگر ما داریم در یک جا، این الان یک چیزی شده که جوان‌ها الان در خواب غفلتن، برای همینه نگاه کنید بعضیا که میگن جوان‌ها رو بیاریم، اینها جوان‌های امروز به حساب از زمانی که متولد میشن در بیمارستان تا بعد مهد کودک تا فلان، اینا در کشور مترقی و در کشوری که به قول معروف صاحب داره، اینا برنامه ریزی شدن. امروز که مثلا 24 سالشون، حالا با این که مثلا هر همین آمریکاش که حالا آمریکا بعضیش از یونان و اسپانیا و ایرلند و ایتالیا و اینا همه بهتره، مثلا خیلی عظیمی از این جوانا الان بیکارن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، یعنی حتی کار نمیتونن پیدا کنن که باید الان که مثلا آقای اوباما یه طرحی گذاشته که مثلا میتونن اینا تا 27 سالگی روی بیمه پدر مادرشون بمونن، حالا خیلیاشون دارن از این موقعیت استفاده میکنن و میمونن، برای اینکه نمیتونن. بعضیا که خانواده‌های پولدارن و به حساب همه جور امکانات در اختیار فرزندانشون قرار میدن، اینا چه، بعضیاشون که دانشگاه‌های معتبر میرن، اونها هم که مثلا تا بخواد اون پدر مادر داره، یعنی اون کسانی که نسل ما بودن از اونها دارن تغذیه میکنن. این است که ما به حساب میبینید که اینا دور افتادن. یعنی مثلا فرض کن تا نیاد یکی مثلا تو سینما نبندشون به مسلسل، نمیفهمن دارن کجا زندگی میکنن. اینجوری براتون بگم دوستان، یه ثانیه من تلفن جواب بده. عدم تعهد در تهران هست، بحثای زیادی شده، امیدواریم که دوستان بیشتری وقت بگیرن و صحبت بکنن. موضوع چند جنبه داره، یکی مثلا طرح تاریخچه‌اش هست، یکی این که اپوزیسیون و جمهوری اسلامی در رابطه با این اجلاس چقدر آمادگی داشتن و اهداف جمهوری اسلامی چی بود از این همه تبلیغات و هزینه کرده. در این ارتباط صحبت شد که اپوزیسیون آمادگی چندانی نداشت و تمام حرکاتش به چند نامو یه سری رهنمود که مثلا مردم بیان تو خیابون از این حرفا. بعد درباره خود عدم تعهد که اصلا این جنبش جنبش بر صورت معنی داره، سازمان باز سازمان هم میتونه معنی داشته باشه، و یکی دیگه اینه که آیا امکان هست که این جنبش عدم تعهد با حضور مثلا چین و هند و روسیه و یه سری کشورهای بزرگ بتونه در واقع چی میگن مؤثر بشه، نه اینکه در تقابل با مثلا غرب و آمریکا و این حرفا، بلکه بتونه از در واقع اون سازمان ملل رو، شورای امنیت رو مثلا بتونه دموکراتیک تر بکنه و حق وتو رو در واقع حذف بکنه. حق وتو حق بسیار زشت و غیر دموکراتیکیه که در طول تاریخ در واقع 50 در واقع حدود بین سالهای 67 تا 80 یا 90 حدود بیش از 80 بار از حق وتو دو طرف استفاده کردن. این امروز هنوز تعریف مشخصی نمیتونه باشه، ولی اون چیزی که مهم هست همزیستی هست با غرب، با امریکا، با اسرائیل، با دیگران، اون چیزی که از جانب مثلا این کشورها میتونه تر بشه، وگرنه تقابل نتیجهش معلوم هست، خانه خرابی اون کشوره. ایران یکی از کشورهایی است که در واقع با نظم جهانی یا با قدرت‌های جهانی سفره مردم می‌بینیم، و همین امروز یک گزارشی بود که یه نظرسنجی گرفته بودن در ایران که 60 هزار تومان هر خانواده‌ای کم آورده به خاطر تحریم‌های اقتصادی که شده، یعنی فقر واقعا بیشتر شده بعد از این تحریم‌ها، و حکومت از این تحریم ها آنچنان تکون نخورده، یعنی برخلاف ادعایی که می شد که با تحریم ها بشه مثلا مردم رو به حرکت در آورد، تا حالا که چنین چیزی نشده. بگذاریم، بحث ما یه مقدار حاشیه پیدا کرده. من دلیل جان اگر میخواید ادامه صحبت بکنیم من مایک رو بر تو راه کنم، وگرنه بدم به نوبت بعدی به نام راد 49. آیا میخوایی صحبت بکنی یه عدد 5 بده که من مایک رو برای شما راه کنم، وگرنه برای راد؟ دلیل عزیز بفرمایید. دلیل جان پس شما میخوایید صحبت کنین دیگه، مایک در اختیار شما. مرسی جانش عزیز. شما مثل که میخواستید دوباره مطلبی بگید. به هر صورت من معذرت میخوام، اون تلفن آمد مهمم بود باید میگرفتم. به هر صورت عرضم خدمت شما داشتم، این عرضی کردم که به حساب این موضوعی که کیانوش عزیز در قسمت صحبت اولش گفت که به حساب موضوعیتش تمام شده. این البته همونطور که عرض کردم سال 1961 همونطور که دوستان دیگر هم اشاره کردن به وسیله به حساب افکار مارشال تیتو که میدونید که توی مثلا بلوک شرق یک کسی بود که مثلا غربیام قبولش داشته، مثلا بود این آدمی است که دنبال استقلال است و این حرفا، و اون موقع هم که متحد مثلا سوویت بود به حساب شوروی بود، ولی ملوث یک سیاست‌های مستقلی از خودششون داشت. مسائلی که آمده در منشور این به حساب اجتماع این جنبش این است که احترام به حقوق اساسی بشر و اهداف و قبول منشور حقوق بشر، منشور جهانی حقوق بشر، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، شناخت استقلال ملی هر کشور، به رسمیت شناختن برابری نژادها و برابری همه ملت‌ها چه بزرگ باشن چه کوچیک، گذشته از اون سایزشون و گذشته از اون به حساب جغرافیاشون به حساب چیز مساوی داشته باشن، و خودداری از مداخله و دخالت در امور داخلی کشورهای کوچیک، احترام به حق هر کشور برای دفاع از خودش و حتی مشارکت در دفاع از به حساب اعضا با هم دیگه کمک هم. ولی به حساب تاریخش البته غیر از این نشون داده این مدت چی، مثل مثلا جنگ ایران عراق و دیگر مسائلی که اتفاق افتاده، پرهیز از تهدید و تجاوز به تمامیت ارضی هم دیگه، حل و فصل اختلافات بین المللی با استفاده از روش‌های صلح‌آمیز که در انطباق با منشور جهانی حقوق بشر باشه، ارتقای منافع متقابل و همکاری های لازم اقتصادی و به حساب سیاسی، احترام به عدالت و تعهدات بین الملل، اینا اهداف مندرج در به حساب این به حساب در این برنامه این جنبش کشورهای غیر متحد به حساب یا غیر متحد، یعنی اینا متحد ندارن. ولی زمان 1961 که شما نگاه کنید تازه 7 سال 8 سال از کودتای 28 مرداد گذشته بود و مثلا ایران هم عضو شده، مثلا ایران در اون موقع دیگه مثلا شاهی که شامپاین می‌خورد به سلامتی مثلا نماینده مثلا آقای روزولت که من سلطنت هم مدیون شما، مثلا اونم یکی از اعضاش بود. خب الان هم دوستان باز اشاره کردن که به حساب عربستان هست، این هست، اون هست. حالا مسئله که هست این است که این اهداف دوستان انجام نشده، این روش ها به حساب موضوعیت داره هنوز. مسئله اینجاست، یعنی بحثی که خواهیم کرد امشب این است که آیا مثلا استعمار دست برداشته، آیا سلطه سرمایه جهانی دست برداشته از بلعیدن دارایی های ملت های دیگه، اینا رو با هم دیگه امشب صحبت خواهیم کرد و به حساب ببینیم نظر دوستان چی است در این مورد. و همونطور که عرض کردم اگر ما در یک مثلا زندگیمون روی روال عادی افتاده، صبح پا میشیم کارمون رو میکنیم، درآمدمون رو داریم، خونمون راحت، جای کسی مزاحممون نیست و مثلا از در خونه میام بیرون بمب جلو پامون بوده، ولی الان اسرائیل حتی که متحد اول آمریکاست، این وزیر امور خارجه‌اش میگفت ما اسرائیلی‌ها صبح از خونه در میایم، معلومه همون موقع که از خونه در اومدیم یه بمب جلو خونمون مثلا پرت نشه. توجه به ارزداری. پس ما نباید تعمیم بدیم، چون خودمون مثلا همیشه بعد از شام بستنی می‌خوریم و دسرمون آماده است، ما نباید فکر کنیم سودان هم همینطوره، بحرین هم همینطوره، آفریقای جنوبی هم همینطوره. پلیسی که میاد الان در آفریقای جنوبی با آتش مستقیم 36 کارگر معدنچی رو به خاک و خون میکشه، دوستان اگر دنیا بخواد چشش رو ببنده و فکر کنه موضوعیت این مسائل تمام شده، هر روز بهتر که نمیشه 100 درجه وخیم‌تر خواهد شد. این غرض از این نوبت گرفتن دفعه دوم من بود که مشخص کنم رژیم 110,000 مأمور انتظامی برای نظم به حساب نظم برای سرکوب مردم و به حساب عادی طی شدن این جلسه اجلاس اونجا درست کرده و هزاران مورد توقف اتومبیل‌ها گزارش شده تا حالا که مردم رو به حساب نگه می‌دارن و نگاه می‌کنن ببینن چه کردن. یه نفر در یک مصاحبه رادیویی امروز داشت میگفت مطلب جالبی، گفت آمریکا 250 سال از انقلابش می‌گذره. آمریکا دوستان، نه مثلا انقلاب لنین، بعضی آخه حساسیت دارن به لنین و اینا، به حساب چششون مثلا می‌بنده، هر چی لنین گفته رو حالا دیگه خط بطلان می‌کشن، ولی اگر تو مثلا رفتی باکو و نون خوشگیره نیومده، این دلیل نیست که لنین مزخرف میگفته، این دلیل این نیست، گوشامون رو باز کنیم. و میگفت که این شخص داشت میگفت که انقلاب آمریکا 250 سال پیش درست شده ولی هنوز کارهای ناتمام داره. انقلاب آمریکا دوستان، برای اینکه مسئله نژادی شما نگاه نکنید آقای اوباما الان شده رئیس جمهور، ولی شما اگه برید با NAACP صحبت کنید، برید با مجمع‌های مختلف سیاه‌پوستا نگاه کنید، برید با شهرهای مختلف، همین بالتیمور گزارش داشت میداد که هر شبی نیست که خط درش نشه. خب حالا بگذاریم از اینکه در دبیرستان، در سینما، در اونجا، در پادگان نظامی شخص مورد، اگر برای محادثه پیش نمیاد دلیل نیست دنیا امن و امانه. دوستان، دوست عزیزمون راد بفرمایید تا من برنامه ادامه بدم. سلام دوستان، خسته نباشید، خیلی ممنون که این جلسه رو تشکیل دادید که چه بهش صحبت کرد. من نیز داشتم واقعا همینطوری که در ایران گلوبال خونده بودم که شما واقعا تمرکز بدید روی همین جریان و هر حال این کنفرانس جنبش عدم تعهد. من اشاره بکنم به دوستان اینجا اشاره کردن که این کشورهای بسیار عدم تعهد درآمدی ندارن، فقط بخاطر که اون دوستمون از لندن خانم سورتون بهش اشاره بکنم که درآمد ناخالص ملی کشورهای غیر متعهد در حدود 14400 میلیارد دلار هست، چیزی 400 میلیارد دلار بیش از درآمد ناخالص آمریکا. یعنی اینو می‌خواستم دوستان اشاره بهش بکنم که وزنه بسیار مهمه، ببینیم که مجموعه جمعیتی که این کشورهای غیر متعهد دارن چیزی در حدود بالای 4 میلیارد نفره. یعنی شما فقط بازار بزرگی رو نگاه بکنید، یک بازار بسیار عظیمی است که هم به هر حال در حال حاضر پویاست و هم مصرف کننده است و هم کشورهایی مثل برزیل، کشورهایی مثل هندوستان، اینها زمینی که به هر حال مصارف داخلیش رو تضمین می‌کنن بلکه صادرات هم دارن. در ضمن اشاره بکنم دوستان اینجا اشاره بکنم که چین جزء کشورهای غیر متعهد نبوده، با اینکه ازش دعوت شده هیچ به هیچ وجه تو شرکت نکرده، به دلیل اینکه میگفته اگر من اون زمان 1967-68 اعلام کرده بود که اگر من شرکت بکنم مثل همون اتحاد شوروی میشه و کشورهای غربی سریع به اینا حمله میکنن که اینا طرفدار چین و از این افراد. صدا ضعیف، خیلی ممنون، مرسی، اضافه میکنم صدا رو. یکی اینو میخواستم اشاره بکنم دوستان که این به نظر من خیلی مسئله مهمی هست که برای چین عضو کشورهای غیر متحد نیست، ولی از همون روز اول از این کشورهای غیر متحد دقیقا پشتیبانی کرده. هدف کشورهای مثلا عدم تعهد اساسا برنامه‌ش این نبوده که بخواد با خود موازه، میخواسته این کار یاد بکنه برای اون رو بلوک برحال سوسیالیستی و بلوک غرب در واقع بلوک ناتو که این تطیب جمع به اسوا زیبان و ساخت های کشورهای مختلف و از جمله جهان سبا. این بسره به نظر من خیلی مهمه دوستان، این را باید چیزی که من تو این سخنان صحبت های دوستان ندیدم این بود که صحبتاشون میدانی نیست، یعنی بر اساس تحقیق منطقه و بعد کشورهای اون به اصطلاح کشورهای غیر متحد نیست. یعنی همینقدر فقط بحث اینه که جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیره. به نظر من جمهوری اسلامی یک بخش بسیار کوچکی از کشورهای غیر متحده. کشورهای غیر متحد اینها برار تی 50 بالای 50 سال 51 سال سابقه مبارزاتی دارن. واقعیت اینه که یوگسلاوی تاوان این جنگ جنگی رو که کردن، کشور رو داغون کردن، تاوان اون رو داره میده. عراق به خاطر این داره تاوان میده، به خاطر اینکه آمد آمریکا از کشور اولی بود که اصلا دلار حذف کرد. یعنی من فکر کنم خود ساده نگیم مثلا متا یه مسئله سر امنیت صحبت میکنیم دوستان. تو ایران گویا 70,000 نفر طبیعی هست، تو هر کنفرانس های بین المللی شما باید امنیت رو تامین بکنید. اینجا چیز اون 120 کشور نماینده فرستادن، 50 تا کشور رئیس جمهور نمیدونم، هر کشوری باید این کارو بکنه. این چیزایی نیست که ما بهش ایراد بگیریم سر این جناب. به نظر من ما باید این یه مقداری منطقی تر اوضاع رو بررسی بکنیم. مثلا المپیک لندن و حتی اینها چیزای اتمیشون فعال کرده بودن. چینی ها مثلا تو المپیک خودشون واقعی بود تا روسیه رو خواسته بودن که امنیت شمالش رو تضمین بکنه. به نظر من این مسئله خیلی مهم است که ما یه مقدار منطق مسئله برخورد بکنیم. من اشاره از این نظر خیلی خوب اشاره ببخشید که من الان صدام بهتر میاد، الان صدام بهتر میاد. آه خیلی خوب، مرسی. ببینید دوستان، من فکر میکنم که یه مسئله امنیتی، مسئله جهانی، این ایرادی به هیچ حکومتی نیست. یعنی اگر جمهوری اسلامی هم نبود ما هم بودیم همین کارو میکردیم. انتظار من این بود دوستان که اینجا ما دوستان صحبت میکنن بگن اگه خودشون در این شاهد بودن تو ایران یا مصر بودن یا مثلا کوبا بودن چیکار میکردن. یعنی به هر حال ما یه سری منافعی داریم، این منافع داخلی هست، منافع منطقی هست در موضوع خاورمیانه، منافع جهانی هست. این مسئله به نظرم تعیین کننده است. یعنی ما نمیتونیم هی بیام ایراد بگیریم این کارو کرد اون کارو کرد بعد همه رو یهو همه رو نفی کنیم. این اصلا نفی خودش اصلا یک پدیده بسیار یک طرفه است. به نظر من نادرست هم هست. من میخواستم اینو بگم که این نوع بحث ها برای ما رو به جای نمیبره. اما یه چیزی که واقعیت داره تو منطقه خاورمیانه دوستان، ما 100 سال گرفتار ناامنی هستیم. الان خاورمیانه تمام کشورها ثبات ندارن. این تعیین کننده است. یعنی چیزی که ما داریم بشاریم میکنه که خاورمیانه ثبات نداره. کشورهای عربی به تنهایی 480 میلیون نفر جمعیت دارن که با درآمد نفتی ایران که الان در واقع بخوایم حساب کنیم درآمد نفتی جهان حساب بکنیم با 100 دلار 500 سال درآمد ناخالص جهان توی این منطقه نفته است. طبیعی که هر کشوری اینجا میاد میخواد سهمی داشته باشه. یعنی درست خرسی میمونه که هر کی بخواد پاشو بکنه. شما ببینید خود عربستان سعودی به تنهایی سالی 400 میلیارد دلار درآمد نفتی داره. کسانی که تو این کشور پول بهشون میرسه از این 24 میلیون نفر جمعیتشون 400 دلاره. یعنی ببین اینا رو، یعنی همین عربستان سعودی سال گذشته، این هم اولین سال 63 میلیارد دلار به پیمان اساسی خرید اسلحه از آمریکا کرده. یعنی اینا چیز واقعیتی است که در اون منطقه موجوده. بنابراین وقتی راجع به ایران صحبت میکنیم، ایران حکومت ایران نیست دوستان. ایران یک خلقی داره 73 میلیون جمعیت با 1000 میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی. کشوری است که با 13 کشور همسایه است. 13 تا کشور با ما همسایه‌اند، هیچ کشور همسایه ما در ثبات نیست. در پاکستان جنگ، در افغانستان جنگ، در همین بحرین جنگ، در ترکیه جنگ، در عراق جنگ. شما ببینید تا حتی تو آذربایجان ما که آذربایجان مثلا شوروی دادن میگه اونجا هم به هر حال هم آمریکا فعاله هم اسرائیل فعالن. خود اسرائیل نمونه مشخص این جریان است. کشور برای پادگان نظامی اتمی آمریکا تو خاورمیانه است. یعنی این واقعیت رو ما باید به هر ترتیب اینو ببینیم. اینا رو شما بر اساس این فاکتور هست که میتونید ارزیابی بکنید اوضاع ایرانو خارج از اینکه رژیم این رژیم باشه یا نباشه. اصلا این رژیم ها نقششون چیه دوستان؟ رژیم ها با دولت ها، یعنی حکومت ها با دولت هاشون میتونن تصریح بکنن در پیشرفت یا ایراد شاهی در کشور دموکراسی رعایت بکنن، یا اینکه به هر حال به علت عدم تجربه، به علت نادانی یا به قول دوستان دیکتاتوری اینا بتونن مانیتراشی کنن. خب طبیعی که میرن دیگه. شاه دیگه ما از شاه قدرتمندتر تو منطقه نداشتیم که. در نهایت تنها بود آقای قطبی هم مسئول رادیو تلویزیون تا صف اول تظاهرات تهران بود که من هم بغلش واسطه بودم. اصلا یعنی ما اینو دیدیم تعجب کردیم. یعنی بغلش که ما تو تظاهرات بودیم تعجب کردیم که ایشون آمده بود مثلا جلوی تظاهرات علی شاه میکرد. یعنی من فکر میکنم یه مقدار اوضاع رو ببینید، اوضاع میدانی، تعریف میدانیش اینه دوستان. دعوا هست اونجا، دعوا در همه جبهه هاست تو خاورمیانه. جنگ مذهبی هست، جنگ جبهه‌ای هست، جنگ ایدئولوژیک هست، جنگ مذهبی هست. ببین شما چهار مذهب اونجا درگیر شدید دارن. یهودی ها، شیعیان، مسیحی ها، به اضافه سنی ها. غربی ها همین که دوستان اشاره کرد قصد دارن اونجا یک کمربند مذهبی سنی ایجاد کنن از کشورهایی که به هر حال سنی هستن. اتفاقا هدفشون در سوریه همین بخش هست. اتفاقا عربستان سعودی و ترکیه هم دو مارش میگردن. ترکیه میخواد که به کمک عربستان سعودی تحریک دارن با به اضافه مصر در واقع بخش سنی نشین این منطقه رو با این درآمد کنان با این بازار 480 میلیون نفره در واقع تحت کنترل خودش بگیره. و رسما هم مقامات ترکیه اینو کاملا اشاره کردن دوستان عزیز که ما خواهان اینیم که دوباره قدرت دولت عثمانی رو چیز بکنیم، یعنی دوباره فعال بکنیم. شما میگی که ترکیه برای نفوذ کلانی تو بخش ترکم به حساب زبان ترکی نشینه توی بخش جنوب آسیا داره، این به نظر من خیلی تعیین کننده است. یکی در مورد این به پایان بحث گفتگوی امشب در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو رسیدیم. امیدوارم که هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا سه‌شنبه آینده با شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست باشید.